سورۃ العلق مکی سورۃ ته د قلم نمخ کې نازل شوی سورۃ قلم نه اور دې نمخ کې بل سورۃ نه نازل شوی دا ټول اول سورۃ ته په نزول کې ندیو نه بعد موږ نشو ویلې اول سورۃ سورۃ نزل فی القرآن نلس آیتونه دی پکې ترتیب کې دا سورۃ شپږ نوی دی مخکې سورۃ کې مسله د توحید ذکر شو اوس وی قرآن وایا توحید به اعلی تیز ده کې قرآن نه بغیر نه ایز ده کیږي مخکې د توحید مسله په دلایل ثابت شو نو اوس زور نه ورکی هغه چاله چې دین خلق منه کوي د توحید نه خلق منه کوي د سورۃ مقصد هم د ترغیب ورکولا قرآن لستلو تا او علم د قرآن ته چې علم کوي نو علم د قرآن وکا مضبوط ترغیب ورکي چنانچه سورۃ کې بعد نبی علیہ السلام نه بہت ثابت شي صداقت د قرآن اثبات د قیامت او زورنه باور کړی چې هغه چاله چې هغه تکذیب کوي دغه شپک او صاحب به ذکر شي بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق لولا پنم دربستا اغزاد خلق پیدا کړی نه مخلوق خلق الانسان پیدا کړی نه انسان مین علق د ټوکلی دی وینینا اقرا لولا ربک الاکرم الذی استرب عزتمن اغنه علما چې خودنه کړل بل قلم په قلم علم الانسان خودنه کړل انسان ته ما لم یعلم د اغس چې انسان ته پته نه و عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے امام بخاری ہم نقل کرے دے بد الوہی کی چی نبی علیہ الصلات والسلام چی کل سلویخ تو کالو تو رسیدو یو غم او فکر اس پیدا شو د خلق د اصلاح نو اول پا نبی علیہ الصلات والسلام باندی خوبونا شروع شو نبی علیہ السلام بخیستہ خیستہ خوبونا دل او داسې خوب چې د شپې به ولدو سار به د هغې تعبیر دي سي ولکه د نور د رڼا په شان دا وخت چې تیر شو نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته د خلقو نه جداوالی محبوب او پسند شو او دا یې شوق شو چې بس څوک مې خوا ته نه وی او د خلقو نه جدا وی نو تلو به نبی علیه السلام غار حرا ته او په غار حرا کې به عبادت کولو عبادت د نبی علیہ السلام سو مفسرین او محدثین ډېرې خبرې کړلې خو صحیح خبره دا ده چې د نبی علیہ السلام عبادت دا سوچ او دا فکر چې دا کومه غلطه معاشره ده او دا بیګاړ معاشره ده بسنګ صحیح کی دغه سوچ دا فکر دا غم او د دې د پاره تفکرات او سوچونه دا د نبی علیہ السلام عبادت نبی علیہ السلام چې د غار کې ناسو جبرئیل علیہ السلام راغلو باز روایت کې راځي بسم الله او توکل به ورته چې اقرا وای نبی علیہ السلام ما نبی قاری نشم ویل ما هو سدویل نه دی چانه او زه قاری نیم لستون کې نیمه نو نبی علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام داس پغی کیونه او زور ور ور کړلو دومره زور ور کړلو چې جبرئیل مشقت ته ورسیدو په زور کې یا نبی علیہ السلام ته مشقت ورسیدو دغه نقطه داوا چې نبی علیہ السلام کی صلاحیت پیدا شي دا وحی چې دا غي برداشت دی کولې شي او اشاره دا چروسته ژوند د امتحان شروع شو تکلیفونه برازي او سختۍ برازي ابتداء نبی علیہ السلام داسې سختۍ سعادت شو بیا ورته ویل ولا نبی علیہ السلام بیا ویزه قاری نه امنه نشم ویلې بیا ونیو او ویل ولا نو درې ځله دا زور ور کړی شو یا دو ځله نو په سلورم ځل یا په دریم ځل د نبی علیہ السلام په خوله د الفاظ جاری شو چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا پنځه آیتونه نازل شو نبی علیہ السلام باندې یره رااله نو د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خوا تراغلو او دای وی زمیلونی زمیلونی خشیت علی نفسی ما پسادر کی پټ کای پجامو کی پټ کای یره دلم پزان باندې ناغو پس کپڑے واچولی د نبی علیہ السلام نه یره رااله لاړه نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ور تسلی ورکړه ځکه نبی علیہ السلام پزان یره دلم اغه ته کلا والله لا یغزی ک الله ابدا لسی نه دستا چې څنګه ګمان دی الله بتا نه ځای کوي تا کی صفات دې کمال دا چې چا کیغه نه ځای کیږي الله غنا شرمای اغه دا انک ال تسل الرحمه وتعمل الکلا وتکسب المعدوم وتعين على نوای بلاق وتقر الدیپا تا کی دا شپک صفاتونه دي یو دا تخپل ولی پالی درشته دارانو څخه کې دویم ته بوجونه پورته کې تکلیف پورته کې نو دریم کم کس چې بیروزګار ایته ول روزګار ګوري سلورم په چا چې کوم حوادث راغلی په حق کې نو تراو سه امداد کې او پینځم دا چې ته مل مستوب کې د خلقو داسې پتونه چې چا کی هغه نه ځای کی او به دا نه پسو خپل ترزویره بوتلو ورقه ابن نوفل او خدیجه رضا ورته وی خدیجه کبرا چې خپل وراره خبري ووره کله چې نبی علی السلام هغه ته ټول کیفیت بیان کړو او دا یاتونه ورته ویل نو ورقه ابن نوفل دا اصل کې خدای عربیو خو آوه کی دین حق د عیسی علیہ السلامو نو دین اسرانی شوی وو او انجیل به پا عربی کی نقل کولو نو آغوی را داخو اغا ناموس معلومی گی و اغا پرشتاگی کمچی پا موسی علیہ السلام رات او داسی معلومی چه اغا نبی آخر زمان تی او بیای پا دغا مقوی یا لیتنی کنتو جزان از اخرجو کان های ارمان چې زنه او جوانو کلا چې دا مکی والا توباسي ندی کرینا نبی علیہ السلام حیران شو خپل ژوند تیر کړو او د عزتو ناغته او مخرجی هم دیو ما وباسي اورته او پراره دا خبرې چې چا کړلې دې سو کې ناسو کری کې نه پری دی وباسي بیا ورقان ډیر وخت تیر نکړو نو او پات شو او وه بن شو دا پینځه ایتون راغلو نو ډیر وخت پس بیا وه رااله دی وخت کې نبی اسلام د تکلیفو او داسې تکلیفو چې کله نبی اسلام یو لوړ غر وکړو یدي نه ځان کتا چوم جبريل براغه خبردار ته په حق بیا نبی اسلام مطمئن شو دو ځله حکم شو اقرا لولا نسل ولا د الله کتاب لولا کته وې زنشم بسم ربک د خپل رب نه امداد غواړه کته ز د قران تعلیم کوم خپل بچی دی تکینم سبق دی ربک اغست عرب دی چې غیړه کی ستا تربیت کوو وړوکوالی کی کوو چې د الله کتاب د استقبال بچی کی دی کینې بیا به نه کی دا ولی سوچ کی او الله پیدا کړل نو رزق بنور کی دا سوچ مکوا سوچ چې د الله کتاب وای علم د دین وکیا د ولګین نه شي خرابې دی بلکه دا سیم دا چې د ډېر خوراک نه ویو عالم مړی خو دوله کې نه دی مړ امام مسلم رحمه الله خواته داسې ټوکرې پرتو پاکي کجوري وې سوچې نو کتابې کتو دا غینه به خورل زړه ډېر خوراک یې وکړلو خېټه خراب شو یې زشو لاړو پات شو دوله کې نه مړی رب دېستا او بیا وګوره خلق الانسان من علق انسان پیدا کړي ټوکړې د وینې نه علق اثر کړي جوړې ته وي د وین دا ټوکلام داسې شي دوباره بیا حکم کو اقرا ربک الاکرم لول استار ابي عزت مند کریم ذات ته چې قران را لګلې د قران علم را لګلې الذي علم بالقلم هغه چې خودنه کړل په قلم سره قطا درې مولا وي قلم نعمت ته د الله تر طرف نه کدا نه وي نو لما قام دین ولم یکن عیش قم عیش نبا دین وے او نبا جوند چاوے سلیمان علیہ السلام دیو تویلو مل کلام کلام سی شی دی اوی الریح دا خواسی هوا دا سلیمان علیہ السلام وتوی و ما قیدو دا پسنگ بندو قید کو بے نائب القلم دیو جن خلق وی الکلام سویدن والقلم قید خبری دا اخکار دیو قلم دا غی قید دی دیر بندی دا قلم دلتی غرد تفصیلات مپسرینو کرد علم الانسان ما لم يعلم الله خود لري انسان تا چې دته نه معلومه تعلیم الله انسان ته ورکړې وړکواله کې چې دته خوري کوم مکتب د ویلې مدرسه یا اسکول کالج خو الله تعلیم ورکی کلا دا سیندا ان الانسان بشک انسان لیت غاسر کشی کوي ارعاه چوینه خپل ځان استغنا چې مالدار وي مالدارې نه سرکشی شروع کی غریبای کې دومره سرکشی نه کوي او جمال و سراشی نداغی سر بیده لارشی او پا مستی شروع شی بیر دین کار ورته کار نخکار کی قرآن تعلیم ورته تعلیم نخکار کی انا بیشکا الی ربک رجا پترب درب ستوا پسیدا کڑیرم تا لارشی او دنیا کی چوت خو اللہ تبزی ارا ایتا ایتینی اللزیا کسینها عبدن چمن کوي بندا اذا صلی کله چې مونږ کيا متاتر ده حال اوازا معلوم دي حدیث دا بوخره زهو دي جوزل ابو جهل ویلو هل يعفر محمدن وجهو بين ازهركم چې محمد عليه السلام خپل تندیس تاسو مخ کې پخاورو کې کړی خلق وي آو نا قسم خورلو چې ولات والعزا لئن رايته يفعل ذلك لات ان على رقبته زما دي پلا تو ز قسمي کمار دین پس دی ولیدو چې د سجده وکړو زبر د پسټ خپې کېدم ماز الله نوراغه د نبی عليه السلام خواته او په دا وخت کې نبی عليه السلام په منځه ولاړو او دا دل راغله چې پیغمبر عليه السلام پسټ خپې کېری او یې چقای نو یکدم پشا پرې وسو او دا راچله شروع کړه دا لاسونه والدا سي چاور ته وی ولی یره وای زما او د بمز خو یو سلام وورو د وورو خندق د وورو او د یری او داسی وزری وی پکی نبی علی السلام یو قدمات نږدې شوی و نو ملائکه بده بسمه بسمه کړه و اندام به ته جدا کړه پیغمبر نه پری دین تا مستا اذا صلی کله چ مز کای اذا صلی کله چ قران وای کله چې د دین خدمت کوي نو دینه پریری ار آیتای توینی ان کان کچرته دا پیغمبر علی الهدى په هدایت باندې او امر دا بنده دا الله په هدایت باندې او امر یو کم کوي بتقوا په پرهیزګاری ار آیتا آیتوینی ان کذبا کدا سړی تکذیب کوي او تولوا مخ اړی دا الله د کتاب نه علم یا علم اید نه پویږي به ان الله پدې چې بشک الله یراینی کلا داسنه لا الا ينتهي کچری دې مننه شو لنسبان خامخام بونیسو ددرا بناسی دې په تندی ناسیتین تندی قاضی وتین دروجن خاطیتن خطا کار فلیدعو نادیا دې دراو بلی خپل میجه سوالا فلخ کر قوت تر وغاړي سند او زبانیا زرد چنګ براو وړو د پکون کی ملائکه اسخ ملائکه کلا دا سينو فکلا تو تو یو د تابیداری مکه وا وس چود سجده کا وخت قریب نزدې انشاء الله تا او حدیث کی راضی اقرو ما یکون العبد لله دې زیات چې یو بنده الله ته نزدې وي د سجده په حالت کې وي نو دې وخت کی دعا کوي د صورت امتیازات همدا شو ترغیب د قران منکرین د قران قبایح په ذکر شو سلور مقاصد و بیانو شو.